Kuna tambihi ya jambo ambalo kuanzia juzi natumiwa sana, na naona imefikia wakati labda kuna umuhimu wa kulizungumza. Katika da'wa ni jambo tumelizoea na tulitarajia siku zote kuwa ni lazima kuna mitihani. Mitihani mingi sana itampata mtu, natakana awe na nini, na subra. Na kitu kingine muhimu ambacho najihusia nafsi yangu na ndugu zangu wanaolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa tutengeze alaka yetu vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila muislamu tutengeze alaka yake vizuri baina yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, na hatadhurika baada ya hapo na maneno ya watu. Watu wakizungumza hutadhurika biidhnillah. Kuna wakati hapa tulikuwa tuzungumzia kuhusu sharti au masharti ya vazi la mwanamke hapa hapa msikitini, nafikiri kama sikukosea. Tukazungumzia makosa yanayofanywa na wengi leo katika wanawake katika aina mbalimbali za mabuibui wanaoyavaa. Kazungumza hapa hapa, kuna mtu imma ni mmoja katika watu wawili, imma ni mtu akusudia khairi akachukua yale maneno ambayo mimi nimezungumza akatengeza video, na mimi sijui katika ndugu zangu hawa ambao ni maskul hapa katika kurekodi hata mmoja yajua kutengeza video hapa. Hakuna hata mmoja ajua mwanzo ya video tuko nayo wapi sasa. Habari na watu, utakachokisikia ni sauti tu, audio basi. Sikia audio basi. So kuna baadhi ya ikhwa kwa kupenda khairi aichukua ile audio kisha iwa edit atengeza video. Yale anazungumza kaika picha fulani, anazungumza kaika picha fulani. Asa huyu imma ni mtu yuataka khairi anavyofikiria yeye, ikawa yanazungumzwa kuhusu wale wanawake waovu akiweka picha za wanawake. Mwanamke kavaa sijui nguo ya mbana, akapicha mwanamke amevaa nguo ya mbana uchi. Sio mwanamke amevaa vipi, aweka picha pale mwanamke amevaa vipi. Sijui kuna faida gani katika mtu kama huyu kufanya kitu kama kile, ikiwa yeye afikiria kutengeza. Ikiwa tutamdhania katika upande huu, na upande wa pili yawezekana kuwa ni mtu ambaye ana chuki dhidi ya hii da'wa, kwa hivyo akaona kutengeza vile ili waonekane hawa mabwana, angalia wanavyotengeza klipu zile zao, wazitengeza sauti za mashehe wao, alafu pale ndani waweka picha kama zile, watengeza sauti za walinganizi wao kisha waweka picha kama zile, ili waanze kuzungumza vibaya juu ya hii da'wa. Kuna msemo wazee wetu wa kihadhara miwasema, lihu thobo tahir sali, yule ambaye nguo yake ina tahara ataswali. Ikiwa wewe ni msafi usiogope, wacha watu wazungumze paka wachoke, lakini kuna umuhimu wa kuliweka wazi ili jambo, sababu ni clip ambayo imeenezwa sana, hatuko radhi kwa hicho anachokifanya. Na ikiwa mtu alikusudia khairi basi hakupata hapa. Kuna watu wanaotafuta khairi lakini zile njia wakakosea, na ikiwa ni mtu atafuta shari, nasalullah an yahdiyahu, Allah amuongoze katika njia ya sawa. Na pia kama ulivyotengeza hivyo, tengeza za ushirikina, upige picha na wale masufi wa kule fulani na fulani, wapige picha wakisujudia makaburi, wapige picha wakiramba mitanga ya makaburi, pia uweke kama hizo, kisha useme wanzitengeza hawa kama ni katika maadui. Fanasalullah an yahdiyahu. Kwa hivyo hii clip isinasibishwe kwa yoyote katika ndugu zetu, wala hatuko radhi. Sasa wewe sambaza, fanya unavyotaka, sema tushaweka bayana ya wazi kuwa ile clip nahnu buraa minhu, tuko mbali kabisa nayo. Hasema wewe mpaka upasuke. Maana kuna watu watafuta chansi. Lau kama utateleza wewe, inna lillah. Na binadamu utakosea, siku moja utakosea. Lakini la muhimu ni kuwa unapokosea lazima ufanye urudi nyuma. Kuwa mimi nimekosea hapa, sawa ni hivi. Sasa hawana raha. Pia tukikosea tuwazungumza, tunasema alhamdulillah ndugu yetu fulani ametunabaisha hapa mahali tumekosea. Sawa sawa ni hivi. Pia hilo hawana raha. Yaani lazima ukikosea usirudi nyuma ili kubakie vile vile ule msemo. Ah, wasema watu wa kwetu umekula huu. Hilo wala kwa uwezo wa Allah hutalipata. Binadamu yakosea. Lakini twasema kuwa tukikosea tumewaambia wazi ndugu zetu, tuambieni turekebishe. Wala si sawa kwa sisi kubakia katika nini? Katika kosa. Kwa hivyo hili lilofanywa na huyu alifanya ni kosa, na wala halihusiani na yoyote katika walinganizi. Wale wanaojishughulisha na masala ya kurekodi pia hawalifahamu wala hawalijui. Fallahu almusta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.